для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Юзік сядзеў на непілаваных дрывах, пахнучы мохам і смалою, і болтаў у вадзе нагамі. У Юзіка быў шырокі твар і сінія вочы. Цяпер толькі шырокі казырок памятай шапкі чарнеў яго над тварам. Юрка сеў побач з ім і апусціў ногі ў цэбар. Юзік высмаркаў нос, плюнуў на той бок цэбра і запытаў: – «Ваш конь пакінуў кульгаць?» «Не, яшчэ горш. Чаму ж вы яго не прадаеце?» «А ніхто за яго нічога не дасць. Раней тата хацеў прадаваць, а цяпер раздумаўся. Я яму кагадзе палажыў травы з балота, дык ён не есць. Бо ён, можа, на пашы наеўся?» «Не, у яго зубоў няма. А як же ён на пашы есть?» «Ён дзяснамі цісне. Дык яму дзясна як забаліць, дык ён тады так стаіць. Вядома, мяса. А ці гэта праўда, што яму раз хлопцы хацелі хвост адрэзаць?» «Праўда, праўда, але я схваціў за грыву да ўцёк з ім». «Ты нават плакаў, праўда, Юрка?» Юзікавы вочы бліснулі белым хітраватым колерам Юрку ў твар. Юрка адвярнуўся і сказаў: «Не». Але вінаваты збянтэжаны тон голасу паведаміў, што плакаў ён. І раптам абодвум ім стала няёмка. Яны моўчкі кончылі мыць ногі, і Юрка сказаў: «У мяне, мусіць, падрываць каля пальца будзе. Вельмі ж балець пачынае, я пазаўчора на мяжы нагу аб нейкі корч абадраў». Юзік моўчкі выслухаў і сказаў: «Хадзім сюды». «Куды?» «Куды-небудзь». Пасля падумаўшы, здагадаўся: «Хадзім у сельсавет». «Чаго?» «Там рапяціцыя нейкая ідзе, хадзім вулачкаю. Калі Хоня дзіркі ў плоце не загарадзіў, дык можа, можна будзе ў ігрушы ўскочыць. Вельмі ж ігрушы, братка, ай-яй-яй, от смачныя». «Я еў». «Калі ж ты еў?» «Мне раз быў Хоня даў». «Хлусіш, Коня нікому груш не дае, недзе ўскочыў быў ды налаташыў. Ей-богу, не, каб я так жыў». І цяпер зноў абодвум ім стала няёмка. Яны ішлі цёмною вулачкаю, пахлі гнілыя платы. Юрка сказаў: «Хоня, мусіць, загарадзіў плот». «Адкуль ты ведаеш?» «Бо каб не загарадзіў, дык свінні паналазілі б». «Можа, яны і паналазілі былі?» «Не». «Чаму?» «Бо, мусіць, плот загарадзіў». Каля хонявага плота яны прыпыніліся. «А што, я казаў, што загарадзіў?» Стоячы, яны пасвісталі трохі і пайшлі далей. Прэла пад нагамі лісце, плыў пах, густы і вясёлы. Юзік заўважыў: «Ах, у нас былі свае грушы, от я папаеў бы». Холадна і спакойна Юрка адказаў: «Яблыкі лепш за грушы. От як у папа яблыкі, ох, пустыя, а чырванабокія вінныя. Дык лепш за ўсякія грушы. Вельмі ты еў іх. Хуга! Я іх чорт ведае, колькі папаеў, нават летась яшчэ. Летась на іх яблык яшчэ не было. Гэта ж маладыя яблыкі, кагадзе шчаплялі іх. А для яблыні нядобра, калі вельмі рана яблыкі пачынаюць расці. Калі яблыня добра ўмацуецца, дык тады лепш, даўжэй радзіць будзе. У гаспадарцы добра, як у каго яблыні ёсць. Маўчалі платы, шарнелі стрэхі. У меншай палавіне дома ад двара жыў поп. У большай ад саду быў сельсавет. Два пакоі былі асвечаны вялікімі лямпамі. На падлозе насыпаны былі пілавіны, сталы былі пазаліваны атрамантам і голыя. У палітурованую шафу былі прыроблены грубыя дзверы з дрэнна абгаблёваных дошчак. Вялізны замок адцягваў тонкі прабой з двух драцяных сагнутых цвікоў. У пустым меншым пакоі дагарвала ў лямпе газа. У большым хлопцы мазалі насценную газету. Вокны былі адчынены ў сад. Ліст паперы ляжаў на стале. Удвух размалёўвалі яго, вакол шчыльна панавісалі хлапячыя твары. Каля дома, у выгараджаным у садзе двары, поўна было хлопцаў і дзяўчат. Юрка і Юзік уціснуліся між чужых локцяў да самага стала. Чорны, як смоўж, Максімаў Петрык спрачаўся. Я калі захачу, дык і яшчэ і нап'юся. Ніхто мне не забароніць, я сам за свой заработак. Я сам адзін усю гаспадарку праўляю, дык каб яшчэ не пагуляць. Ну то ты не крычы тут. Я гавару. Яго адазвалі ў бок, пасля некалькі хлопцаў выйшлі з ім у сад. Юзік і Юрка рушылі за імі. У садзе, узлёгшы на плот, Петрык даводзіў: «Маладыя гады неўзаметку пройдуць, і не агледзіся. Я праз два гады ў новабранцы пайду, а пасля салдат дык зусім другое. Можа, я тады ажанюся, ды і мінецца ўсё. А цяпер хаця пагуляць гэтымі гадамі. Колькі тут засталося гадоў два якіх. Ты, братка, клімусь, сам павінен ведаць». «А Клямуся тут няма!» «А дзе ж ён, Клямусь?» Спатыкаючыся па няроўнай зямлі, Петрык пайшоў у бок вуліцы, і Юрка шапнуў Юзіку: «Петрык жа з макаркавою волькаю гуляе!» «Ну!» «Ей-богу, я нават сам бачыў!» «Што?» «Як яны вечарам пад ручку ішлі. Ідуць, баючыся, каб ніхто не ўбачыў. А я гляджу са свайго двара. Яй богу ж, праўда. Одарны, чаму ж ты не гукнуў на іх? Або няхай бы і свіснуў моцна. Ну, але трэба было свіснуць». Клімусь, белагаловы і цыбаты, пералез цераз плот аднекуль з папоўскага двара. Ён падышоў да хлопцаў і ляпнуў Юзіку па плячы. Юзік спрытна вылузаўся з-пад рукі з дробнаю вясёласцю ў голасе: «Ай-яй-яй-яй-яй, братка, Клімусь, не чапайся!» Клімусь, гойдаючы каленьмі цесна абцягненымі чорнымі порткамі, з прыточанымі ўверсе галіфэ, адказаў: «Я чуў, што твой бацька хоча, каб ты жаніўся». Юзік пастараўся не зразумець. «Хто?» «Ты! Табе ж бацька казаў, каб ты шукаў сабе якое-небудзь кабеціны!» Юрка зарагатаў. Юзік з раздум'ем плюнуў сабе пад ногі. Хлопцы засмяяліся і пачалі гаварыць пра капелю. Гаварыў Клямусь. «Нават, каб мы пасля, злаўчыўшыся, пачалі вяселлі граць, дык на тое і выгадалі б! Гэта каб адно цяпер купіць струмант. А хто ж цябе граць научыць?» «А, не святыя гаршкі лепяць. Можна было б на месяцаў два наняць якога-небудзь капяльдуткіна. Няхай бы вучыў!» Хлопцы зарагаталі. Гаворка пайшла далей. «А каб гэта кожная хата дала частку на арганізацыю капэлі, а рэштку дала б пажарная дружына, бо на ўсё дык у яе не хопіць грошай, нічога там няма». «О, ну то і не даць жа ніхто табе. Ткніся адно, в якую сабе хочаш хату, дык пакажу табе такую музыку, што і не рад будзеш. Цябе за гэтую выдумку кожная баба памыямі абліе. Твайму або майму бацьку патрэбна музыка, а? На чорта яна яму, ён мусіць, як і маладым быў, дык не вельмі быў ахвоч да яе». «Хто?» «Твой бацька». «О, мой бацька? Мой бацька сам музыкантам быў». «Хе-хе-хе-хе, яго ж бацька ў дудку свістаў. Тут же кажуць, свая капеля была, дудкі і два бубны». Хлопцы зарагаталі. «Чаго ж вы, ей-богу? Мой бацька расказвае, адзін бубен малы, а другі вялікі. Ты думаеш, што твайму бацьку не патрэбна музыка? О, грошай у яго няма, от што, грошай няма. А спраў ты музыку, дык ён сам рад будзе». «Але ўсё роўна ніхто табе на капелю грошы не дасць». «Ну і не дасць. А каб гэта... А нам самім? Мы ж самі гаспадары. Каб гэта кожны з нас прадаў, можа, хоць і цішком ад бацькі, папудоў колькі жыта, ды самім справіць струмент, а пасля ўсё вярнулася б нам, пачалі вяселлі граць, зрабілі б». Тамаша і Алесь выйшлі з бакавога пакойчыка сельсавета, грукаючы ботамі па сашморганых дошках ганка. Тамаш пачуў канец гаворкі і сказаў: «Дык жа ты граць не ўмееш, смаркач ты. Папрашу дзядзька цябе, каб ты давучыў». «Ты хочаш, каб я цябе граць навучыў? Чаму іншаму, дык я магу граць, дык няхай жо цябе які іншы махальнік навучыць». І разам за Лесем убіўся ў кучу хлопцаў. «А чаму ж ты, дядька, мяне іншаму можаш навучыць?» «Чаму іншаму? Цівак!» І густа адхаркваючыся стаяў і курыў. Максімаў Петрык падышоў з боку вуліцы. Клімусь гаварыў: «Дык давайте, хлопцы, складомся!» Тамаш сказаў: «Складомся ды вып'ем!» Клімусь адказаў: «Куды табе, дядька, піць з намі, з гэтакою блазнотаю?» «О, а чаму не? Уга!» І памаўчаўшы дадаў: «Даўно я не піў, яй-богу. Ужо месяцаў са два будзе. Хочацца выпіць. Яй-богу, хочацца выпіць». «Ну то чаму ты, дядька, не вып'еш?» «Часу няма. Гэта такая справа, што калі выпіў, дык за работу пасля не возьмешся. Гэта хіба каб калі святы дзень падабраў, ды сказаць і кампані няма, от што. Гэтыя ж усе абы вып'е, дык адразу або пачне цалавацца лезці, або біцца, найчасцей дык усё крыўду сваю выказвае. А тут як ты з ім цалавацца будзеш, калі на іншага і на цвярозага гадка глянуць? Ай, няхай ён прападзе, няхай ён. Клямусь зноў пагойдаў каленьмі і сказаў: «Ну то як будзе? Будзем складацца ці не?» Раптам ён заўважыў: «Юзік, малы і смешны, тут у Тамаша пад локцем пробаваў зацягнуцца на поўныя грудзі махоркаю». Клямусь сказаў: «Браткі, сам як воша папяроса, як дручок на губе ляжыць». І зацягнуў высокім голасам: «Над зялёнаю лукою ходзяць мухі талакою». Тамаш падумаў і сказаў: «От, у мой час песню спявалі». «Якую?» «Ах, мой Боже, сівы конь стаіць». «А якая гэта песня?» «Гэта значыць, паехаў хлопец ваяваць, а яго забілі. Дык конь адзін, без яго, і прыбег дадому. Больш тысячы вёрст бег, а дадому трапіў. Прыбягае ён дадому, бачыць, вароты зачынены, у дворня ўвойдзе. Ён пацёрся мордаю ў акно, а маладая жонка таго хлопца, з якой ён пажыў усяго адзін дзень, не пускае таго каня ў двор. Кажа: «Калі ты хоць ні жывога яго не прынёс дадому, дык няма табе месца больш тут». А конь? О, конь разумее ўсё, ды, вядома, расказаць нічога не можа. Так і стаіць і нудзіць. Хоча заплакаць, ды слязы не можа выпусціць, так і стаяў увесь час каля зачыненых варот, пакуль тая маладая ламала рукі на ганку стоячы». «Ну, а далей што?» «Далей? Далей у песні нічога не гаворыцца. Ну, от і спяваецца: ах, мой Божа, сівы конь стаіць». Тамаш выдзьмуў спрытна з папяросніка недакурак, Клямусь зноў зацягнуў: «Над зялёнаю лукою ходзяць мухі талакою». З радасным захапленнем усе, хто быў тут, гукнулі: «Пад гарою на гары таўкуць кашу камары, ай, фю!» Тамаш паварушыў плячыма, уткнуў галаву ў грудзі і пайшоў раптам адсюль. Мінуўшы браму, заспяваў ціха: «Ой, прымчаўся конь дадому, ах, мой Божа, сівы конь стаіць». І ішоў далей, аглядаючыся, каб ніхто не ўбачыў і не пачуў. Юрка адышоўся ад брамы і, слухаючы, раптам прыпомніў і ўявіў: вока кульгавага каня глыбокае, і не міргае ў ім затуманены смутак. Адышоўся яшчэ далей, палажыў бараду на сукаватую жэрдку нізкага плота і запаліў у вачах агні ад страшнай навалы вострага смутку. Алесь быў у вялізных ботах і палатняных портках, пафарбаваных на чорна. Тамаш у сваёй рудой вопратцы на кажусе і босы. Калошы кортавых портак былі падвязаны. Зноў быў вецер, і зноў было хмурна. Яны ўдвух сядзелі ў полі на мяжы, утомленыя аглядам балота і поля, і Тамаш гаварыў: «Самае горшае, дык гэта, што каторую пору на боты ніяк не ўзбіцца, проста аж надакучыла. Кожны месяц, правячы іх, няхай ім немач, зусім распорваюцца падлы. Гэты трасца яму Хоніў швагер падвёў. Я яшчэ пазаўчора занёс іх яму. Дзве латкі трэба прыставіць, дык ён яшчэ і сягоння не зрабіў. Ай, трэба будзе на зіму як-небудзь горыць ды галоўкі прыставіць. Халявы ў іх яшчэ добрыя. Халявы, я ж кажу, добрыя салдацкія». Ён прачысціў саломіную папяроснік і гаварыў больш: «Гэта каб на зіму валёнкі справіў. Раней дык я мог і ў абы якіх ботах зімаваць, а гэта ўжо летась зімою чую, не то, што мне ногі карчанеюць, не, але абы хоць чуць прабяры холадам, дык проста нейкая ліха ёй слабасць нападае. Леташнюю зіму пад вясну я ў лесе прамок быў, дык дома вечарам адразу ногі самлелі былі, у каленях пачало ламаць. Ай, што ж вы, браце, гады, от я стараюся тут з табою, а наўрад, Господі, і я прычакаю ўбачыць усю гэтую фармальную перастройку. Ей-богу, але от варушыся, весялей жыць, унь, той лох, каб забараніць грузіць каровамі, дык там сенажаць буяла, пато чорт яго ведае, што, праўда ці не, а? Але з нашым народам нічога не зробіш, няхай яны паправальваюцца скрозь зямлю. Ай, гэтакія людзі». Ай, а чаму ты, Алесь, не жэнішся, а? Можа, жанюся. О, на якое ліха ты чакаеш? Ты ўжо сказаць у розуме? Прызвы адбыў? Ты якія к чорту прызвы? Напапаваяваў, можна сказаць, у сваю ахвоту. І гібееш так без жонкі. От, яшчэ год, яшчэ два. Дык жа ты тады да марцовых кавалераў дарасцеш. Колькі табе год? 27. Ну от. От, бачыш, цяпер жа табе заводзіць гаспадарку і жыць за пане моя. А што ты без бабы? Ты без бабы і ў хаце ні госць, ні гаспадар. Праўда ці не? Я гэта і сам ведаю. О, мала ведаць. Трэба дамагацца, раз ты чаго хочаш. На гэтым свет стаіць і стаяць заўсёды будзе. Дык тут жа гэтакае дамаганне, узяў, ажаніўся і скончана дзела. Жаніся? Жаніся тады, а то гады праходзяць. Маладыя гады пройдуць, тады не вернеш. І час такі, пакуль што спакойны. Я от думаю, каб быў я малодшым, дык я тут бы цяперашнім светам чорт ведае чаго нарабіў бы. Я от і цяпер думаю, трэба будзе зімою зрабіць аленю. Калі ўжо, як той казаў, ні сконт рады не будзе, дык падгаварыць мужчын ды скласціся. Я пра гэта ўжо думаў. А ты, браце, жаніся, ты, можа, пакрыўдзіся, што я ў твае справы ўмешваюся. Але я скажу, я чалавек стары і маю практыку, дык яно, можа, і можна мне гаварыць табе. Ты ўжо от другі год валаводзіся з Барановічаваю гэтаю дзяўчыною. Дык я табе скажу, што даволі табе з ёю ўжо важдацца. Бяры ты яе замуж, а то яна дзяўчына зграбная, трохі вучаная. Дык глядзі, каб ты яе з рук не выпусціў. А я табе, дзядзька, калі ўжо на тое пайшло, таксама шчыра скажу, як старому чалавеку, што я вясною ўжо быў намерыўся браць яе, але яна сама ўсё адцягвае. А што? О, не казаў я. Што? О, што ты яе гатоў з рук выпусціць. Яна сама сабе верыць і не верыць. Ха, што ж, яна там трохі навчылася ў горадзе, дык ёй цяпер здаецца, што свет гэта не свет, а яна гэта не яна. Яна і за цябе згодна пайсці, і разам з тым некага іншага чакае. От як. А цяпер каморнік гэты ў іх закватараваў. Мераць пачне праз тыдзень, а з'явіўся ўжо ўчора. За месяц ён работу скончыць, тады паедзе. А ты глядзі, каб ён і за месяц гэтую дзяўчыну з розуму не звёў. Возьмі ён яе ці не возьмі, а з толку збіць можа. Сёння днём, стаялі яны пасярод двара і смяяліся, гледзячы адно на аднаго. Як ішоў я вуліцаю да цябе, дык бачыў. Устрывожаным голасам Алесь запытаў: «Ён у Барановіча закватараваў?» «У Барановіча! Я табе раджу, як добра, калі не хочаш страціць дзяўчыны, дык адразу ж скажы ёй альбо так, альбо сяк. Бяры яе да сябе зараз жа. А яна сказаць, дзяўчына добрая, няма што на яе казаць. Абжывецца, абсталее, дык і гаспадыня будзе добрая. Яна і цяпер сталая. Сталая? Я не кажу. Дык от пра гэтую самую аленю. Што ты на гэта скажаш? Трэба падумаць. Шаноўныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.